Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi Maide suresini inşallah bugün bitireceğiz. Beş aşağı beş yukarı geçen sene efendim Nisan aylarında, Martların sonunda başlamıştık buna. Bir ay yoktuk. Onu da çıkarsan demek ki 8-9 ayda Maide'yi bitiriyoruz demektir Maide suresine. Allah'a şükür. Geçen hafta hatırlıyorsunuz, Allahu Teala daha evvelki haftadan peygamberleri toplayıp sorguya çekeceğini söylemiştik. O sorgulamada ne soracağını da söylemişti. Peygamberlerin ne cevap vereceğini de söylemişti. Fakat o aradan Hazreti İsa'yı özel anlamda sorguya çekeceğini söylemişti. Örnek veriyor peygamberleri nasıl sorgulayacağına. Ve bu Hazreti İsa bayağı zaman aldı. Geçen hafta da bitiremedik. Evvelki hafta bitmedi. Geçen hafta bitmedi. Bu haftaya taştı. Şimdi geçen hafta son ayetimizi sadece manasını vereyim. Ondan sonra bugünkü güne geçelim. Allahu Teala mahşerde şöyle diyecek İsa'ya: "Ey İsa, sen mi dedin insanlara efendim Allah'tan başka beni ve annemi tanrı edinin? Sen mi söyledin bunu?" diye soracak. Ardından Hazreti İsa'nın şöyle cevap vereceğini de söylüyor: "Haşa, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, uzak tutarım. Bilmediğim bir şeyi söylemek benim hakkım değildir ya. Bana yakışmaz. Bana yakışmaz böyle bir şey söylemeye. Eğer söylediysem sen onu zaten biliyorsun. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin zatını bilmem." diyecek. Ve sen gizlilikleri, gaybi en iyi bilensin ya Rab, dedi. Burayı bitirmiştik, burada kalmıştık. Ve Hazreti İsa cevabına devam ediyor. İşte bugünkü konumuz burada başlıyor. "Mâ kultu lehum." Onlara demedim. Dedim, şunu dedim. Ben onlara sadece ve sadece şunu söyledim. Bana emrettiğini dedim onlara. Ne emrettiysen onu dedim. Neydi o? Bana ne emretmiştin ya Rab? "En'i'budullaha Rabbi ve Rabbeküm." Bana, benim ve sizin Rabbinize tapının. Ona kulluk edin. Sinan, bana getirir misin? Ceketim üşüyor. Böyle söyledim. Öyle demiştin. Yalnız bana kulluk etsinler. Yalnız bana tapınsınlar. Demiştin ya bana. Böyle emretmemi söylemiştin. Ben de onu söyledim. Ben onlara dedim ki, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edinin. Dedim. "Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim." Onların arasında bulunduğum müddetçe onlara ben şahidim. Onları ben gözetliyordum. "Felemma teveffeyteni." Ne zaman sen beni vefat ettirdin? "Kunte entel rakibe aleyhim." Sen onları murakabe ediyorsun ya Rabbi. Yani ben ölmeden evvel onlara şahittim. Onları gözetliyordum. Ama ben, sen beni vefat ettirdikten sonra ya Rabbi, sen onları murakabe ediyorsun. "Ve ente ala külli şeyin şehid." Zaten sen her şeye şahitsin. Yani ben onlara böyle bir söz söylediysem sen onu biliyorsun zaten, dedi. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Yani Hazreti İsa'nın bu sözü bize ne ifade ediyor? Biz bunu nasıl uygulayacağız? Yani bu ayet bir hikaye mi diyor yoksa burada? Yoksa biz bununla ilgili bir takım hükümler bize veriyor mu Allah-u Teala? Bir mesaj veriyor mu bu? Niye anlatıyor Hazreti İsa'ya ne soracağını, ne cevap alacağını yani? Bir şey anlatıyorsa bir şey var bize demektir bu. Ha, bir defa bir peygamber sorgulanınca Allah tarafından dediği söz şu: ne emrettiysen bana onu söyledim onlara. Ha, din adamı da böyle olur. Allah ne emrettiyse insanlara onu söyledi. Ahmet'in Mehmet'in görüşünü değil. Anlaşıldı mı? Bak şimdi bu ayet-i kerimeyi uygulanır hale getiriyoruz. Yani bugüne uygulanır hale getiriyoruz. Bakın ahirette Allah bizi sorgulayacak Hazreti İsa'yı sorguladığı gibi. Yani bana diyecek ki, bütün hocalara diyecek ki, ne dediniz o insanlara? Diyebilecek miyiz ki ya Rabbi sen ne emrettiysen onu dedin. Bak peygamber öyle söylüyor. Peygamber sorgulanıyor böyle söylüyor. Bak Hazreti İsa'nın sünneti bile böyle. Burada Hazreti İsa'nın sünnetini görüyoruz. Bu Hazreti İsa'nın hadisi ya. Allah'a söyleyeceği söz bu. Ne emrettiysen onu söyledim. E şimdi bana demeyecek mi Rabbim? Sen ne anlattın? 40 senedir bu kürsüdeyim. 21 senesi burada. Ne anlattın o kürsüde? Ne anlattın o talebeye? 40 senedir de talebeye ders veriyor. Ne anlattın? Bak bu sorulacak işte. Bak soruluyor da Hazreti İsa'nın verdiği cevaba bak. Ya Rabbi bana ne dediysen onu söyledim onlara. Ağlıyor musun şimdi? Ha, demek ki Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şey emredemezsin din adına. Bunu anladınız değil mi şimdi? Bunu anladıysanız havaya sıçramanız lazım. Neydi Allah'ın emrettiği de biz onu söyleyeceğiz size? Yalnız Allah'a kulluk ediyoruz. Bitti. Tevhidin ancı. Yalnız Allah'a kulluk edecek. Bu insanlar sahte tanrılara kulluk ediyor. En azından kendi nefsine tapıyor. O da var ayette. İki tane ayet var Kur'an'da. Gördün mü nefsine tapınanı? Gördün mü nefsini, nefsinin arzularını ilah edineni? Diyor ya Câsiye 23'te efendim Furkan suresinde. Demek ki insan durup dururken kendi nefsine de tapabiliyor. Onun arzularını yerine getiriyor. Allah'ın dediklerini yapmayınca nefsin dediğini yapınca tanrı oluyor o. Nefis oluyor tanrı. Şimdi demek ki yüce Allah'ın peygamberlere birinci emri ne? Birinci emri burada söylüyor bak. Allah'a kulluk et. Sadece Allah'a kulluk et. Bak bunu öğreniyoruz burada. Din adamları insanları Allah'a çağıracak. Allah'a kulluğa çağıracak. Kendilerine değil. Kendi gruplarına değil, mezheplerine değil. Anlıyor musunuz? Aha burada. Ben bilmiyorum. Ben buradakini söylüyorum. Ben Rabbime diyeceğim. Ya Rabbi sen Hazreti İsa'ya ne emrettiysen Kur'an'da ne geçirdi ben onu dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Dedi ki Hazreti İsa, ya Rabbi ben onların içindeyken, sağken onları kontrol ediyordum. Öyle bir şey yoktu ortaya. Yani ben oradayken benim anamı beni tanrı edinmemişlerdi yani. Ben şahidim buna. Demek ki Hazreti İsa'nın ölümünden sonra saptı İsrailoğulları. Anlıyorsun. Ondan sonra sapıttılar. Hazreti İsa döneminde havariler mavariler bir şey yoktu. Gayet iyi. Tevhid inancı tamam da. Efendim, Hazreti, demek Hazreti İsa öldükten sonra onlar kudurdular. Bizim peygamberimizden sonra da savaşmadılar mı? Neler oldu? Hazreti Peygamber'in torunlarını öldürmediler mi? Neler oldu orada? Neler çıktı orada? Hariciler çıktı, membeler çıktı, mezhepler çıktı, çarçur. Ben onların arasında şahittim. Ben onları gözetliyordum. Öyle bir problem yoktu ya Rabbi. Onlar nereden çıkardılar bu iş işini? فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ Burada şu çıkıyor. Bir peygamberin görevlerinden bir tanesi ümmeti kontrol etmesi. Bir inanç sapıklığına girmemesi konusunda onları kontrol etmesi gerekiyor. Onları başıboş bırakmıyor. Başıboş, bak gördünüz Hazreti Musa dağa çıkınca geriden tapmaya başladılar. Başıboş kaldılar, İsrailoğulları. Yani dağa kadar Hazreti Musa'yı bekleyemediler yani. Hemen orada bir tanrı uydurdular. Yolda giderken Hazreti Musa'ya dediler ki, bak Abu bir kabileye uğradın, bu kabileni görüyor musun? Tanrıları var, putları var. Bize de put yap da biz de yapalım. Peygamber değil o. Şimdi burada bir peygamber ahlakı veya görevi kendi ümmetinin inanç sapıklığına uğramaması için murakabe edecek, kontrol altında olacak. Kontrol edecek, bak öyle diyor, şehiden, aleyh, öyle diyor, ma duhtu fih. Ha o zaman din adamları, halkın tevhid inancından sapmaması için kontrol etmeleri gerekiyor, uyarmaları gerekiyor. Ben de uyarıyorum sizi işte. Burada hep bunu yapıyoruz ama anlayana. Efendim, bu sefer beni vefat ettirince onlara murakabe etmeye başladın. Sen zaten her zaman murakabe ediyorsun da. Efendim, sen de onları murakabe ediyorsun. Sen tanrısın. Ben sağ olsam da olmasam da onların ne yaptığını sen biliyorsun. Şimdi burada işte Hazreti İsa ölmedi. Ruh, maal, ceset göklere çıktığının yalan olduğunu söylüyor. Bak bak söylüyor. Beni vefat ettirince diyor. Ayet Hazreti İsa'nın kendi ağzından çıkan kelime. Ya bu öyle şeyler bize öğrettiler ki, hurafeler öğrettiler ki, aklın hayalin dur. Hangi birisiyle uğraşacaksın? Ruh maceset uçtu göklere. Böyle diyor. Ha buraya diyor ki, burada diyor ki Hazreti İsa kendisi. Beni vefat ettirince bu kelimeyi ne yapacak? Yani rakip Allah'ın sıfatıdır. Murakabe eden demektir. Gözetleyen demektir. Onun ilminin, murakabesinin dışında hiçbir olay kalamaz. Hiçbir şey kalamaz. Her şeyi görüyor. Bu inanca sahip olsak var ya, ahlaksızlık yapamayız ki. Mümkün değil. Yani Allah bizi murakabe ediyor. Devam ediyor burada. Ve ente alâ külli şeyin şehîd. Her şeyi şahitsin sen ya Rabbi. Görensin sen. Şimdi bu Hazreti İsa'nın konuşuğunu Allah aktarıyor bize. Şimdi bu rakip Allah'ın şahitliğine ve murakabesine inanan bir adam imza attığı zaman, anlaşma yaptığı zaman, konuştuğu zaman, adımını attığı zaman ahlaksızlık yapabilir mi? Kuralların dışına çıkabilir mi? Hakem görüyorsun. Hakem kırmızı kartı gösterecek. Biliyorsan bunu, cehennemi gösterecek biliyorsan, buna inanıyorsa yapamaz. İşte imanımızdaki zaaf, defolu. Bu defolu kumaştan elbise olmaz. Bu defolu imanla Allah'ın huzuruna çıkılmaz. O kadar basit. Bizim Allah bizim murakabe ettiğini nerede inanıyor? Söylüyoruz lafta. Ama hayatta asla. İnsanlardan gizliyorlar diyor Allah-u Teala Nisa suresinde. Benden gizlemiyorlar. Ha bu işe bak. İnsanların yanında bir şey yapmıyorlar da. Efendim sosyal kontrol var ya. He. Ama benden gizlemiyorlar. Ben yokum, ben görmüyorum onları. Öyle düşünüyorum diyor Allah-u Teala. Aynen böyle diyor. يَسْتَخُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُ Ben onlarla beraber olmama rağmen diyor, benden gizlemiyorlar, insanlardan gizliyorlar. Bunların tanrısı nedir? İnsanlar mı ben? Anlıyor musunuz? Bu din, bu Kur'an, Kur'an'ın tam anlaşıldığı ve hayata uygulandığı yerde jandarma, polis lüzum yok. Yok. Kaldırıyor mu? Olay bu. Bu sefer Hazreti İsa son cümlesini söylüyor. Bu sorgulamanın karşısında İn tuazzibhum Ya Rabbi sen onlara azap edersen fe innehum ibadun Onlar senin kullarındır. Benim kullarım değil. Onlara ceza vermeye benim yetkim yok şimdi mahşerde. Onlar senin kulların. Ve in tağfir lehum sen onları affedersen fe inneke entel azizul hakim elbette ki sen mülkünde galip ve işlerini yerli yerinde yapansın. Sen bilirsin bunu. Bunlar senin kulların. İster onları azap edersin ister onları affedersin ya Rabbi. Fakat peygamber ahlakına bakın, orada müşrik şirk koşmalarına rağmen efendim bunları cehennemde yak ya Rabbi demiyor. Demiyor. Bunlar senin kulların ya. Hayır, ister azap edersin, isterse affedersin. Bu senin aziz ve hakim olmanın gereğidir. Bu sıfatların gereğidir sen. Hangisini yaparsan o sana aittir diye bu sorgulamayı bitiriyor. Yani son cümlesini bitiriyor. Tabii ki burada bize kalan ne? Bize kalan şu. Allah'ın sıfatını harekete geçirmek için tevbe etmek, istiğfar etmek gerekiyor. Yani yukarıda bu sahte tanrılar anasını ve Hazreti İsa'yı tanrı edinenler eğer tevbe eder dönerse affa uğrayabilirler. Ama o şirk içerisinde af olmaları mümkün değil. Çünkü onu da ayeti kerimede söylüyor Nisa'da اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Efendim Allah-u Teala şirk günahını affetmem diyor. Ama şirkten dönersen tevhid inancına evvelki şirki Allah görmeyebilir. Görmeyeceğini de söylüyor. Onun için Hazreti Ömer şirk koşuyordu ama döndü tevhid inancına Müslüman oldu. Artık o geçmişi siliniyor. Tevbe et. Bunun herkese uygulanacağını da Furkan suresinde söylüyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا diye geçen bu üç ayet okudum size. Furkan suresi son sayfasının 1, 2, 3. ayetini okudum. Orada Müslüman diyor Allah-u Teala. Rahman'ın kulları 3 günahı işlemez. Birisi şirk, birisi zina, birisi katillik. Bunu yapanlar boğazına kadar günaha batmıştır diyor. Ve mahşerde de kat kat azabını vereceğim diyor Allah-u Teala. İlla ancak şunlar müstesna diyor. Tevbe edip dönenler İmanını tazeleyenler ve ameli salih işleyenlerin kötülüklerini iyiye çevireceğim ve onlar Allah'ın af sıfatıyla muamele göreceklerdir. Olay bu. Bu genel prensiptir. Yani bu dediğim Furkan suresindeki, Allah hocama rahmet eylesin, ben burada konuşurken o ayetler harekete geçiriyor. Siz onu görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Ya bunu diyor, ben buradan çözemezsin bu işi diyor. Bu işi çözemezsin. Şimdi burada Hazreti İsa, ya Rabbi istersen adam edersin onlar. Ama istersen bunlar affederlerse, tevbe ederlerse, istersen affedersin onlar. İstersen adam edersin, o sana ait. Böylece bitiriyor. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle peygamberlere sesleniyor. Tabi bu umumi bir kural. Şimdi Kur'an bu mahşerdeki seslenişi, Yüce Allah'ın oradaki söylevi bugün Kur'an-ı Kerim'de ayette bize gelmiş. Biz bunu dünya söylüyor. Şöyle diyecek Allah. Galallahu, Allah diyecek. Hâdâ yevm, bu bir gündür. Yenfe'us sâdikîne sıdkuhu, doğruların kendilerine fayda vereceği bir gündür. Doğruların günüdür bugün. Ba. Şimdi burada kıyameti, ahireti de anlatıyor şimdi Allah-u Teala, tarif ediyor. Fakat bu peygamberleri sorgulamasının sonunda orada söyleyecek Allah. Bugün bu mahşer günü يَوْمُ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ, sadıklara fayda verecektir. Sadıklar, sıddıklar faydalanacaktır. Ne fayda verecek onlara? صِدْقُهُمْ, onların doğruluğu. Doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür bugün diyecek Allah. Ve ardından o fayda nedir ya Rabbi? لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا, onlar için cennetler vardır, içinden ırmaklar akan cennetler ve orada uzun süreli kalacaklardır. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, ben onlardan razı oldum, onlar benden de razı olacaklar. Onlara vereceğim ödülle onlar benden razı olacaklar. Ama ben onlardan razıyım. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, işte bu kurtuluş günüdür. İşte bu zafer günüdür onlar için diye mahşerde Allah bu söylevi yapacak. Muhteşem bir şey tabii. Şimdi burada ne anlatıyor? Burada bir çita koyuyor Allah. Çita. Bir çita koyuyor. Şimdi bize tabii o mahşerde konuşacağını burada söylüyor. Tabi oradaki peygamberlere bunu da söyleyecek. Bu sefer yani orada diyor Allah-u Teala, bugün fayda verecek. Fayda çok önemli. Fayda. Ahirette faydalanabileceğin bir ameli yapacaksın arkadaş. Bunu söylüyor. Müslüman mahşerde fayda göreceği bir ameli üretmeli. Nedir o ya Rabbi? Ben dedim onu burada. Doğruluk. Sıdk, doğruluk, dost doğruluk, ip gibi, münafık gibi, yılan gibi kıvrılacaksın. İveca yok. İveca olmayacak. Kur'an-ı Kerim anlatırken, Keyif suresinin başında, orada iveca yoktur diyor. Kur'an'da diyor iveca yoktur. فَلَمْ يَجْعَلَّهُ iveca. O Kur'an'da iveca yoktur. Böyle bir zikzak yok, zikzak. Dümdüzdür. Benim Kur'an'ım dümdüzdür ve dümdüz Müslüman yetiştirmek ister. Müslüman dimdik. Ve birinci madde onu koydu. Birinci madde kitapta oldu. Efendim. Şimdi ya Rabbi diyorsun ki mahşer denen şey sadıkların, sıddıkların doğruluklarının kendilerine fayda vereceği bir gündür. Mahşeri böyle tanımlıyorsun bize ya Rabbi. Sıdık, doğru, istikamette olmayı nasıl becereceğin? Önemli olan bu. O zaman bu Kur'an'ı yerim anlatmak lazım. Yani bu soruya cevap vermek isterseniz bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmak lazım. Ama bunun mesela Fussilet suresinde şöyle ne der? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. O aşağı devam ediyor. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Öyle devam. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Neyse. Şimdi bu sayfayı açıklamak lazım. Yani orada şimdi bu sıdık, sadık olabilmenin yolu önce doğru bir iman. Yani şartı bu. Bir numarada iman. İki, istikamet. İstikamette ol. Doğru yolda olma. Hani ihdine sıratel müstakim diye okuyoruz ya. Efendim burada ya Rabbi beni doğru yola ilet, ya Rabbi beni doğru yola ilet diye kaç rekatta aynı elhem okuyoruz. Peygamberimiz de okumuş sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o da Allah'tan doğru yolda olmayı istemiş. O da o duayı yapmış. Ha, şimdi istikamette olmak, Allah'ın sıratı müstakiminde olmak bir boyutuyla bize ait ama Allah'ın yardımı olmadan bunu yapmak mümkün değildir. Onun için o duayı yapıyoruz. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet diyorsun. İhdine sıratel müstakim manası bu. Yani ben beceremem. Ya Rabbi sen beni ilet diyor. Kendinde bir varlık göremez. Ben beceririm bu işi. Sıratel müstakimine ben girerim diyemez. Böyle bir yetkin yok. Peygamberim bile yok. O bile o duayı yapıyor. İşte iş şu. Ha, istikamette olmak, doğru yolda olmak, sırat-ı müstakimde olmak neye bağlıdır? Nedir bu yol? Bu sırat-ı müstakim dediğin nedir ya? Bu sıddıkların yolu ne yazıdır? Diye bir soru sorarsan, o zaman Fatiha'nın son ayeti bunu söylüyor bize. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Allah tarif ediyor. Sen de Allah'a tarif ediyorsun. Diyorsun ona ki ya Rabbi beni doğru yola ilet. Ama kim? Nimet verdiklerinin yoluna beni ilet diyorsun Allah'a. Nimet verdiğin kullar kim ise o yolu istiyorum ben diyorsun Allah'a. Ama bu sapıkların ve gazaba uğrayanların yolu değil ya Rabbi. Onundaki yol. Hem Allah tarif edeyim bize hem biz Allah'a değil ki bunu isteyelim. Onun için. Hata yaparsın çünkü. Duada hata yaparsın. Onun için Allah-u Teala formülü veriyor. Evet konuşmayalım. Onun için diyor ki nimet verdiklerinin yoluna beni ilet. Sıratel müstakim oymuş. Bu sefer bir soru daha soracağız. Soru içinde soru çıkıyor. Bu Kur'an-ı Kerim anlatmak o kadar zor ki. O nimet verdiğin kullar kimler? Öyle onu da soracaksın mecburen. Yani orada dua ediyoruz şimdi. Nimet verdiklerinin yoluna beni ilet. Kim onlar? Onu da Nisa suresinde cevabını veriyor. Orada bulamıyorsun. Onu orada diyor. Men yut'illâhe ve'r-resûle فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Aha bu! Aha bu! Şimdi diyor ki Allah-u Teala, kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ o kimseler مَعَ الَّذ۪ينَ beraber olacak, اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'ın nimet verdiği kullarıyla beraber olacak mahşerde. E kim bu? Bu nimet verdikleri kim? Minen nebiyyine, peygamberler, ve sıddigine, sıddıklar, ve şühedai, şahitler, ve salihin, ve iyi insanlardır. Onlar ne güzel arkadaştır. Onlarla beraber olacak diyor cennette. İşte burada en'am Allah'u dediği, peygamberlerin, sıddıkların, şühedanın ve iyi insanların üzerine nimet vermiş Allah. Demek ki onların yolu. Fatiha'da okuduğumuz yol, o yol. Bak şimdi iki ayeti bir araya getirmişim. Kur'an bile bundan zevk alıyor ha, anlattığımda. Ha iki ayeti bir araya getirmişim. Onlar şimdi biz birbirini tarif edeyim. Nisa'daki açıklıyor Fatiha'dakini. Ama tabii bunu anlatmak o kadar kolay değil. O Fatiha'daki en'amte aleyhimi. Bu sefer Allah diyor ki bari şöyle söyleyeyim. Gayril mevdubi aleyhim veleddallin. Gazap ettiğin ve sapık olan insanların yolunun dışında kalan yoldur bu. Böyle de, böyle. Bunu ancak böyle anlatabilirsin. Sapıkların ve gazaba uğrayanların yolunun dışındaki yoldur o. Sıradaki. Görüyor musunuz Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor ya bu işleri? Ama o Fussilet suretine gidelim. Şimdi o Fussilet'i bırakmayalım. Oraya dedik ki istikamet kimin isti? Nasıl bilir? Ha iman şart. İstikamette olmak lazım. İstikamette olmanın yolu ne? Aklını kullanacaksın, hukuku yanıltmayacaksın, kendin bile olsan doğruyu söyleyeceksin. Söyleyebilir misin bunu? Ha bunu hangi delikanlı yapacak onu? Hangi Müslüman delikanlı Müslüman yapacak onu? Hangi ricalüllâtulîm olacak? Delikanlı Müslüman diyor Allah Nur Suresi'nde. Delikanlı. Ha bunu yap da kendin aleyhine bile olsan doğruyu söyle de. Annenin babanın aleyhinde olsa doğruyu söyle de, akrabanın aleyhinde olsa doğruyu söyle de, zengin de olsa fakir de olsa doğruyu söyleyecek adam var mı? Kaç kişi? Bir tane adam biliyorum kendi aleyhine konuştu. O da eğitim fakültesinde hocaydı. Adamı vurdu. Hırsızı vurdu. Hakim de ya hakim çok uzaktaydı değil mi efendim? Siz karanlığa attın burnunu kurtarmak istiyorum hakim. Yo yanımdaydı. Yok yanındaydı hakim beydi. Ama adama bak diyor ya. Ben kurtarmaya çalışıyorum onu. Adam neydi? Öyle olmak kolay mı? Anladın mı? Ha. Şimdi o istikamette olmak, o sıddık olmak ne yapıyor biliyor musun? Bu dünyada ne yapıyor biliyor musun? Gökten melekleri indiriyor mu adama? Of. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu. Melekler ona iner diyor. Aman yarabbim. Adam ya, adam geziyor dünyada ama meleklerle beraber geziyor hiç farkında değil. Böyle adamlar var diyor. Ve o melekler der ona ki Ella tehafu ve la tehafu. Korkma. Sen korkma. Sen o mahşerde neler olacak filan onlar var. Sen korkma. Ve la tehzen. Üzülme. Üzülme. Biz sana bu dünyada dostuz, ahirette de dostuz diyecek ona melekler. Ha bu hale bak şimdi, ha bu adama bak ya. Ha bu adamla melekle konuşuyor ya. Ha Allah. Değilir ha ki. Sen korkma, üzülme hiç. Biz sana bu dünyada da ahirette de dostunuzuz. Zaten Allah sana bir sofra hazırladı ki, bir ikram yapacak sana ki. Deme keyfine. Nüzülen min afurur rahim. Gafur olan, rahim olan Allah seni ağırlayacak. Ha bu adama bak. Ha bu sıddıklar bu iş. Yani adam öyle davranıyor, öyle inanıyor ki gökten melekler iniyor ona ya. Adam meleklerle gizliği farkında değil. Şimdi o Fussilet suresinin o birkaç tane ayetini efendim anlattım size, bir, iki, üç tane ayetini söyledim. Tabii o dehşet adam aşağı doğru gidiyor o iş, ta sayfanın hemen hemen son ayetine kadar iniyor efendim oralar. Şimdi oralara giderse kaldık oraya. Şimdi buralarda sıddık, şimdi Hazreti İbrahim Allah'a açmış elini, dua ediyor. Diyor ki ve cealni lisane sıdkın fil ahire ve cealni min varaseti cennetin na'im ve ufirli innehu kâne minallâhi ve la tuhzini yevme yub'asun yevme la yenfe'u malum ve la benûne illa menetallâha bi kalbin selim. Ya Rabbi, o gün öyle bir gün ki beni mahzun etme. Ya Rabbi, beni orada kederlendirme. Üzme beni ya Rabbi. Ama o günde يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنِمْ. Ne mal ne çocuklar fayda vermez ya Rabbi. Bak fayda dedi ya burada. O ayet dedi, bak gel buraya. Fayda verir o gün. Ne mal ve çocuklar. Ne verir? اِلَّا مَنَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِمْ. Ancak kalbi selimle mahşere gelen fayda görecek. İşte sıddık kalbi selim olan adam demek. Ama demez mi? Bak şimdi bir ayetle bir ayetin tefsirini yap. Kalbi selim ne demek? Temiz gönül. Barışık gönül. Allah'ı ile barışık olan gönül. Anlıyor musun? İnsanlarla barışık olmuş. Hanımıyla barışık olmuş. Gönülde barış olan. Selim gönül. Tasdik eden gönül, o fayda verecek dedi Hazreti İbrahim Allah'a. Ya Rabbi, o gün beni mahzun etme. Baba baba baba baba, peygamber düşünüyor oraya mahzun olmayı. Ha. İşte bu fayda verme olayı. Burada Yüce Rabbim mahşerde bunu haykıracak, orada peygamberlere söyleyecek. O söyleyeceğini burada da söyledi, hepimize söyledi şimdi. Herkese söylüyor bunu dünyada. Diyor ki o gün öyle bir gündür ki sıddıkların sıdkı fayda verecek onlara. Ve onlara cenneti, cennette içinden akan ırmaklar vereceğim ben diyor. Ben rızamı vereceğim. Ve onlar da benden razı olacak. Ben de onlardan razı olacağım diyor. Baba baba, kul Allah'tan razı ne demek ya? Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Benim kulumun rızası benim için önemlidir. Allah bunu pek çok ayette söyler. Anlıyor musun? Orada bir ses mahşerde, herkes böyle perişanken Allah seslenecek. Ya eyyetühen nefsün mutmainne. Ey doyuma ulaşmış nefsi, nefis. İrci'i ila rabbiki râziyeten merdiyye. Sen Allah'tan razı olmuş, Allah da senden razı olmuş olarak Rabbine dön diyecek. Bir ses. O adamlar var orada. Bu adamlar var. Bu realite var ki böyle olur. Efendim, işte diyor Allah-u Teala, ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِمُ. Büyük kurtuluş budur. Büyük başarı budur diyor. Bunu elde edebiliyor musun mahşerden? Bu ödülü elde edebiliyor musun? Bu faydayı görebiliyor musun? Sıddıklığa ulaşabildin mi? Ha? Lillahi mülkü's semavati vel ardı ve ma fihin. Göklerin ve yerin tabusu, mülkiyeti ve iktidarı ve içindekilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir diye Maide suresi bitti. Şimdi arkadaşlar Allah'a şükür olsun ki Maide suresini de bitirdik. Allah bize bu ömrü verdi bu dakikaya kadar. Tabii 21 yapraktır bu. Yani 22 sayfadır bu cüz. Bura ne anlattığımızı kısaca bir daha Maide suresini böyle üstünden bir geçerek anlatayım, size bir özetini yapayım. Nisa suresine geçeceğiz. Efendim, akitle başladı bu sure. Yani Maide suresi akitle başladı. Akt, anlaşmaya. Anlaşmalar, evfu bil ukut. Akdinizi yerine getirin emriyle başlamış bu sure. Ardından ikinci ayetinde bir müessesenin, yardımlaşmanın, Müslümanların takva üzerine olacağını, iyilik üzerine olması gerektiğini ve te'avenu alel birri ve takva dedi. O ikinci ayeti hatırlayalım efendim. Ve günah ve düşmanlık üzerine bir müessese kurulmaz diyor Allah-u Teala. Yardımlar. Ve la te'avenu alel ithmi vel udvan diyor. Günah ve düşmanlık üzerine efendim yardımlaşmayın diyor Allah-u Teala. Yani bir müessese kurmayın demektir. Ardından Kur'an-ı Kerim'in son ayeti, yani Maide suresinin 3. ayeti Kur'an'ın son ayetidir. Orada Allah-u Teala nelerin haram olduğu konusunu anlatmıştı ve ardından din olarak size İslam'ı seçtim, Kur'an-ı Kerim'i tamamladım dedi Allah-u Teala orada. Din olarak da İslam'ı seçtim söylemişti. Ardından ehli kitabın tek Allah'a inanan, tevhid inancına inanan kızıyla evlenilebileceğine ve ardından onların yemeğinin kestiğinin yenebileceğine, tek Tanrı'ya inanan ehli kitabın verilen hükmü verdi. Ardından namaz kılma ve abdestle ilgili ayeti kerime geliyor. Ardından adaletle ilgili, hukukla ilgili ayet geliyordu. Efendim hatırlarsanız orada Allah-u Teala kinin hukuka sokulmaması gerektiğini, Müslüman adaletin bayrağını ayakta tutması gerektiği gelen emir vardı orada. Ve orada sakın ha bir kinin olduğu bir topluma muamele yaparken adil ol, sakın hukuka kinini karıştırma. Takva budur dedi o ayet. Onu anlattık oralarda. Onun ardından Hristiyanların ve Yahudilerin kendi kitaplarını tahrif ettiklerini, yuharrifûnel kelime amme vâlihi ile ilgili ayet-i kerimeler geldi. Ardından gerek İncil ve gerekse Tevrat ve gerekse Kur'an-ı Kerim'in nur olduğunu anlatan ayetler geldi. Ardından efendim Hazreti Musa'nın serüvenine girdi. İşte İsrailoğulları bu şehre girsinler dediği zaman efendim İsrailoğulları dedi ki Hazreti Musa'ya, sen de senin Rabbin gitsin savaşın, siz savaşın, buraya oturuyor. Galu ya Musa inna len nedhulha ebeden ma damu fiha fezheb ente ve rabbuke fekatila inna ha huna gaybun dediler Hazreti Musa'ya. Sen git Rabbinle beraber savaş. Biz o zalim toplum orada olduğu müddetçe biz oraya girmeyiz. Sen savaş, biz burada oturuyoruz. O da aşterilerin Allah'a dedi Hazreti Musa. Ya Rabbi. Ha bu kavmundan beni ayır. Ha bunları benden ayır ya Rabbi dedi. Ben bana, nefsime ve kardeşime sahip olmaktan başka bir şey yapamıyorum bunlara. O zaman dedi Allah, sen onlara Hazreti Adem'in hikayesini, çocukların hikayesini anlat. Orada Habil'le Kabil'in birbirini öldürmesi konusunu ele alıyor. Ve orada ilk mezarı bulduğunu anlatıyor. Allah-u Teala kuşu gönderiyor. İşte kardeşini öldüren ne? İşte kuş, öldürdüğü kuşun yerini, efendim mezarı kazıyor, yeri kazıyor, kuşu gömerken orada mezar kazmayı o zaman Hazreti Adem'in oğluna öğrettiğini söylediği ayet. Ardından İsrailoğullarına ve Kur'an-ı Kerim'de bir canı öldürmenin bütün insanlığı öldürmeye denk olduğunu, bir insana hayat vermenin, bir insanın hayatını kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmaya denk olduğunu anlatan ayeti kerime geliyor. Ardından efendim şey geliyor. 6. sayfaydı. Ha. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin durumunu ele alan ayeti kerime geliyor. Hırsızlığa nasıl bir hukuk uygulanacağı konusu gündeme getiriliyor. Münafıklar gündeme getiriliyor. Onlar ağızlarıyla söylerler. يَقُولُونَ بِيَفْوَاهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ diyor Allah-u Teala. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylerler. يُرِيدُونَ sayfasına efendim o geçiyor. Ardından o dediğim Allah'ın emriyle hüküm etmemenin karşılığı nedir diye onu anlatıyor. Ardından Kur'an-ı Kerim'in diğer kitapları tasdik edici ve onları kontrol edici boyutuna işaret ediyor Allah-u Teala. Ardından şöyle bir soru soruyor o ehli kitaba. Efe hukmel cahiliyeti yebun. Yoksa onlar cahiliye hukukunu mu istiyorlar? Cahiliye kanununu mu istiyorlar? Hatırlarsanız bu ayeti yaparken dedim hukukta geri gidiş olmaz. Hukukta daima ileri gidiş olur. Bu ayet bunu ifade ediyor. Ardından Müslümanların kimi dost edineceği, kimi dost edinmeyeceği konusu gündeme geliniyor. Ardından Yahudilerin ezanla alay etmesi konusu gündeme geliyor. Ezanla alay edenlerin hükmü gündeme getiriliyor. Orada Yahudilerin din adamlarının insanları eğitmediğinin, haram yediklerini, yalan söylediklerini anlatan ayetler geliyor. Ardından Yahudilerin efendim Allah fakirdir, biz zenginiz dedikleri ayet geliyor. Onlar ne zaman bir savaş ateşi yaksalar ben onu söndürürüm diyor Allah-u Teala. Ardından Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmesi gerektiğini, aksi takdirde yapmazsan görevini yapmamış olursun dediği ayet geliyor. Ardından Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu demesi, Allah demesi, üç ilaha gelmeleri konusu ele alınıyor. Ardından onların efendim din adamlarının hakkı anlayınca nasıl hakkı kabul edip gözlerinden yaş aktığı konusu gündeme getiriliyor. Ardından yemine nasıl bir ceza uygulanır? Yemini kıran adamın, yemini yerine getirmeyen adamın nasıl bir ceza göreceği gündeme getiriliyor. Ardından alkol konusu, içme konusu ele alınıyor. Şeytanın onu kullanarak bize aramıza düşmanlık soktuğu meselesi. Ardından avlanma hukuku gündeme geliyor. Ardından kötünün iyiye denk olmadığını söylüyor. Ayet-i kerime gündeme geliyor. Ardından Müslümanlar kendi kendini düşünmesi gerektiğini, kendi kendini düşünürse sapık insanların onlara zarar veremeyeceğini anlatan ayet-i kerime geliyor. Ardından işte bu peygamberleri toplayıp mahşerde onları sorgulayacağını ve o sorgulamada nelerin cereyan edeceğini, işte geçen hafta Hazreti İsa ile ilgili bu konuyu konuştuk. Havarilerin Hazreti İsa'dan sofrayı istemesi konusu gündeme geliyor. Ve böylece biz Maide suresini yani böyle sayfa sayfa gözümün önünden sizlere bir özetlemiş oldum. Çok yüzeysel, yani burada 9 ayda anlattığımızı şimdi yüzeysel olarak anlattım. Bu konuşmaları burada yapan, dinleyen herkese Allah rahmetini, merhametini esirgemesin. Amin. Allah'ın yardımı sizinle beraber olsun efendim. El Fatiha.